szarpane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest szerokie poparcie europejskich krajów dla pakietu wojskowego dla Ukrainy. Chodzi o 40 miliardów euro dla Kijowa. Odwołanie od decyzji PKW przygotowuje Konfederacja. Partii grozi utrata nawet ponad miliona złotych subwencji budżetowej. Jest już 4 oficjalnie zarejestrowanych kandydatów na prezydenta i niemal 40 komitetów. Jest szerokie poparcie wśród europejskich krajów dla pakietu wojskowego dla Ukrainy w wysokości 40 miliardów euro. Tak szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas podsumowała dzisiejszą dyskusję ministrów spraw zagranicznych 27 w Brukseli. Pakiet stworzy koalicja chętnych krajów. Udział w niej jest dobrowolny. W jej skład na pewno nie wejdą Węgry i Słowacja. Z kolei Hiszpania i Włochy mówią, że potrzebują więcej czasu na decyzję. Dyskusja dotyczy teraz szczegółów planu. Relacjonowała przebieg spotkania szefowa Unii. Innej dyplomacji. Każdy rozumie, że musimy wykazać się determinacją, by, jak mówiła Kaja Kallas, Ukraina mogła się bronić i była wzmocniona przy negocjacyjnym stole. Ale trzeba też już planować wspieranie Ukrainy w perspektywie średniookresowej, mówił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Bo dopiero wtedy Putin spuści z tonu, gdy będzie widział, że my nie tracimy cierpliwości, że to jest dla nas sprawa, której nie odpuścimy. Nowy pakiet wojskowy ma obejmować m.in. amunicję, systemy obrony przeciwlotniczej i drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Konfederacja zamierza odwołać się od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła sprawozdanie finansowe partii za ostatnie wybory do Europarlamentu. Z powodu uchybień partia może stracić dotacje w wysokości od 400 tysięcy do nawet 500 000 złotych oraz prawo do subwencji. O szczegółach Michał Makowski. Konfederacja twierdzi, że spóźniła się ze złożeniem sprawozdania finansowego zaledwie kilka godzin, chociaż pismo wpłynęło do PKW następnego dnia już po upłynięciu terminu. Przepisy kodeksu wyborczego są w tej kwestii jednoznaczne, mówi przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Takie sprawozdanie podlega odrzuceniu i powoduje oczywiście określone skutki, czyli pozbawienie dotacji, jak i subwencji. Przedstawiciele partii odpowiadają, że spóźnienie to efekt problemów z działaniem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Szef Klubu Parlamentarnego Konfederacji Grzegorz Płaczek na antenie Radia Katowice zapowiadał zażalenie na decyzję PKW. Na pewno będziemy się bronić i będziemy wysyłać pismo do Sądu Najwyższego z prośbą o uwzględnienie naszych uwag i poczekamy na ostateczną decyzję Sądu Najwyższego. Za odrzuceniem sprawozdania Konfederacji opowiedział się cały skład Państwowej Komisji Wyborczej. Michał Makowski, Polskie Radio. Rośnie liczba oficjalnych kandydatów na urząd prezydenta. Państwowa Komisja Wyborcza w trakcie poniedziałkowego posiedzenia rozpatrzyła kilkanaście punktów, w tym te dotyczące spraw kampanijnych. Przewodniczący komisji Sylwester Marciniak poinformował o aktualnych danych. Przyjęliśmy 3 kolejne zawiadomienia komitetów wyborczych w wyborach prezydenta. W tej chwili mamy łącznie 37 komitetów. Zarejestrowaliśmy 2 kolejnych kandydatów na prezydenta, panów Rafała Trzaskowskiego i Artura Bartosiewicza. W ten sposób mamy w tej chwili 4 kandydatów na prezydenta. W przyszłym tygodniu mija termin rejestrowania komitetów wyborczych, a w kolejnym, czyli 4 kwietnia, upłynie termin zgłaszania poszczególnych kandydatów. Zgodnie z przepisami kandydat musi złożyć do PKW listy z zebranymi podpisami, a tych musi być co najmniej 100 tysięcy. Naukowcy uwięzieni na Antarktydzie proszą o pomoc po tym, jak jeden z nich zaczął zagrażać pozostałym. Chodzi o grupę badaczy z RPA, którzy będą odizolowani w bazie badawczej jeszcze przez 9 miesięcy. Ekstremalne warunki pogodowe sprawiają, że opuszczenie obiektu i dotarcie do niego jest niemal niemożliwe. W nadanej wiadomości jeden z naukowców poinformował, że zachowanie kolegi stało się głęboko niepokojące. Oskarżył go o napaść seksualną i groźby pozbawienia życia. Cały zespół ma żyć w strachu przed mężczyzną. W sprawie mailowego zgłoszenia wszczęto dochodzenie. Minister środowiska RPA zadeklarował, że osobiście skontaktuje się z zespołem, aby ocenić sytuację. Dodał, że naukowcy poddawani są rygorystycznej ocenie psychologicznej przed rozpoczęciem pracy w tak trudnych warunkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

10 po 10 przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam w drugiej części audycji. To był temat przewodni z serialu Boardwalk Empire, czyli Zakazane Imperium. Świetny serial sprzed kilku lat, a utwór autorstwa grupy The Brian Johnstone Massacre, amerykańskiej psychodeliczno-rockowej grupy funkcjonującej już od ładnych paru lat, a właściwie paru dziesięciu lat. Straight Up and Down, utwór, który kończy płytę Take It Like a Man, album, który ukazał się w roku 1996. Za chwilę jeszcze jeden fragment w wykonaniu grupy The Brian Johnstone Massacre, jeden z tych chyba najbardziej pamiętanych, Anemone. The Brian Johnstone Massacre i Anemone. Teraz posłuchamy zupełnie innej artystki. A dlaczego? Wszystko się okaże wkrótce. Ta inna artystka to Dot Allison, która przed laty była członkinią zespołu One Dove. Zespołu, który wydał tylko jedną płytę zatytułowaną Morning Dove White. śpiewała Dot Allison. Najpierw utwór z zespołem One Dove z roku 1993, White Love, a później z roku 1999 fragment debiutanckiej solowej płyty Dot Allison, Color Me, tytuł płyty Afterglow. Dlaczego The Brian Johnstone Massacre, a później Dot Allison? Otóż dlatego, że doszło kilka lat temu, doszło do spotkania Dot Allison z Antonem Newcombem, czyli liderem, głównym kompozytorem, wokalistą i gitarzystą The Brian Johnstone Massacre, i wspólnie nagrali, skomponowali i nagrali piosenkę zatytułowaną Bringing Murder to the Land. Bringing Murder to the Land, piosenka, którą razem skomponowali i nagrali Dot Allison i Anton Newcomb. To było mniej więcej 4 lata temu, może niecałe 4 lata temu, ale to nie koniec tej historii, dlatego że w tym roku niedawno ukazała się płyta pod szyldem All Seeing Dolls. I to jest duet, zespół, który założyli właśnie Anton Newcomb i Dot Allison i wydali płytę zatytułowaną Parallel. Thank you. dwie piosenki z płyty Parallel. That's Amazing Gracie, Non-Waltz. Płyta Parallel firmowana jest przez duet All Seeing Dolls, który tworzą Anton Newcomb i Dot Allison. Ale to jeszcze nie wszystko, jeśli chodzi o Dot Allison, bowiem ta artystka zaśpiewała na najnowszej solowej płycie Andy'ego Bella. Thank you. Andy Bell ze swojej najnowszej solowej płyty Pinball Wonder. Dwa utwory, I'm in Love i tu gościnnie Dot Allison wokalnie i Michael Rother, kiedyś przed laty w grupie Noi na gitarze, i drugi utwór z tego samego albumu Pinball Wonder, Panic Attack. Jeżeli Państwo nie pamiętają, co Andy Bell robił przed laty, to bardzo proszę. Płyta Nowhere, grupa Right. First you look so strong, then you fade away. The sun will blind my eyes, I'll love you anyway. Thirsty for your smile, I'll watch you fall. Oh, Andy Bell i grupa Ride w dwóch piosenkach z dwóch różnych płyt. Vapor Trail i Future Love. Audycja GH Plus dobiega końca. Na zakończenie jeszcze nasz krajowy artysta Dawid Bestry. A my już Państwu bardzo dziękujemy za uwagę. Elżbieta Malinowska, która program zrealizowała, oraz Grzegorz Hoffman, który go przygotował i prowadził. Życzymy spokojnej nocy. Dziękujemy, do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne.